Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Merhabalar. İyi haftalar. Evet, yine çok son derece yoğun haftalardan bir tanesini daha devirdik. Daha doğrusu yeni bir haftaya geçtik. Geçen haftanın olup bitenlerinden uluslararası alanda da Donald Trump ve aleyhindeki gösterilerden de minicik bahsetme fırsatımız da oldu. Yani Trump karşıtı gösterilerin pek öyle yavaşlayacak gibi gözükmediğini belirten epey çok şehirde ve eyalette de gösterilerin yapıldığını da birkaç cümleyle dile getirdik. Biraz isterseniz onun üzerinden biraz dünya durumunu konuşalım. Şimdi Trump'ın ikinci döneminde başlayan bu Çin'i başta hedef alarak ama ticari partnerlerini hedef alan genelde dünyada gümrük tarifeleriyle ilgili bir savaşın içindeyiz. Aslında tarih boyunca bu gümrük tarifeleri kurla ilişkin önlemler, savaşlar hep olmuştur. Merkantilizm döneminden beri kapitalizmin. ABD'de de yani 1929 bunalımından bu yana sanıyorum bu 8. ya da 9. tarife savaşı. Yani ülkeler bu tarife, gümrük tarifelerini kendi ekonomilerini değerlendirerek kullanırlar. Gümrükleri yükseltirler, düşürürler. Aslında mesela 2008 krizi sonrasında ilk başladı. Yeniden himayecilik, korumacılık anlamında. Trump da 2016'da iktidara geldiğinde 2018'de bunu başlattı ama araya pandemi girdi. Çünkü pandemi zaten her şeyi alt üst etti. Yani işte Çin 1980'lerin başlarından itibaren uyguladığı değişik politikalarla yüksek miktarda bir dolar rezervi de elde etti ve ulusal parasını da düşük tuttu. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e yaptığı ticarette açıklar başladı. Ayrıca iyi ucuz iş gücü nedeniyle Amerikan sermayesi, dünya sermayesi de Çin'e gitti ilk önce. Ve orada yatırımlar ve oradan ihracata başladı. Çin bir ihracat devi ve yatırım ve üretim üssü haline geldi. Ama işte Trump yönetimi hem dediğim gibi 2018'de de uyguladı bu politikaları da bugünkü gibi açıkçası hani bir deli kuyuya taş atmış 40 akıllı çıkaramamış, Trump da bir kuyuya taş attı. Şimdi 8,5 milyar dünyalı bunu çıkarmaya çalışıyor ama gerçekten Trump bu hamlesiyle aslında kendi ülkesini vurdu. Yani bizde de İmamoğlu hamlesiyle Erdoğan'ın kendisini vurması gibi. Neden Trump kendini vurdu? Çünkü yani şöyle Amerika'nın dış ticaret açıklarının rakamlara girmeyeceğim ama sanıyorum 1987'den itibaren Amerika Birleşik Devletleri dış açık vermeye başladı. Dış açık vermeye başlayan bu Amerikan ekonomisi bu açıkları da bir şekilde finanse ediyordu. Bunu nasıl finanse ediyordu? Bakmamız gereken konu bu. Yani dünyanın en büyük ekonomisi, en güçlü ekonomisi 1980'den itibaren açıklar vermeye başladı. Ve bu açıklar mesela geçen sene hatırladığım kadarıyla 1 trilyona yakın 918 milyar dolarlık bir açık. İşte bunun 200 küsür milyar doları Çin'e yapılan açık ve dünya Avrupa'ya, Asya'nın değişik ülkelerine yaptığı ticaretten açıklar vermeye başladı. Tabii bu açıkların nasıl finanse edildiği çok önemli. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri çok güçlü bir ekonomi ve işte Sovyet sisteminin yıkılmasından sonra da tek kalan bir ekonomi ve aynı dönemde de dünyada ticaretin liberalleşmesiyle birlikte mali liberalleşme, finansal liberalleşme de başladı. Bütün dünya bu liberalleşmenin iyi entegre oldu. Amerikan ekonomisi de 1945'ten sonra doların egemenliğine girdi dünya ekonomisi. Ve bu dolar rezerv para diye zaman zaman nitelendirilen para bloklarının en önemlisi olarak dünyaya egemen olmaya başladı. Bu açıkları verince Yani zaten finansal küreselleşme ile de birlikte Amerikan temelli, Amerikan bazlı borç enstrümanları dünyanın her tarafında kullanılmaya başladı. Yani bu enstrümanlara dayalı alışveriş toplamı reel ticaretin misli misli misli, yani bakmadım ama 50 misli, 100 misli bir şekilde dönmeye başladı. Borç bu yani. Siz gidiyorsunuz, işte bir ticaret yapıyorsunuz Çin'le, başka ülkelerle, Avrupa ile, Japonya ile, Asya'nın şeyiyle, ve bu ticareti de kendi paranızla ödeme yapıyorsunuz. Çünkü kendi paranız rezerv para. Dünyada geçerli para. Petrol ticaretinde geçerli para. Dünyanın özellikle Dünya Savaşı'ndan sonra gittikçe azalıyor ama rezerv para Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla siz kendi, ki bu para bazen reel bile olmuyor, bile elektronik olarak oluyor. Siz kendinizi aslında bu ülkelere finanse ettiriyordusunuz. Bu ülkeler sizin kreditör kuruluşlarınız oluyor. Açıklarınızı, ödediğiniz dolarlar, ki mesela bunları nasıl ödüyorsunuz finanse ettiğinizde? Amerikan tahvilleri hep böyle, işte bütün ekonomi şeylerine başladığında yorumcular Amerikan tahvillerinin değerleri üzerinden bedel. Çünkü kolon taşıyıcı sütun odur dünya finansal sisteminde. Dolayısıyla bu insanlar da dolar kazanıyorlar. Bunlar da fazla vermeye başlıyorlar, Çin başta olmak üzere. Bunları da Amerikan mahreçli bu tahvil ve bonolara yatırıyorlar. Bunlar aslında o ülkelerin Amerika'ya verdiği borçlar. Amerika da bununla dış ticaret açıktan, hatta iç ticaretin, çünkü sonuçta Amerika ikiz açıklar veren ve bunu dünyaya finanse ettiren bir ülke. Dolayısıyla bunları finanse edenler aslında bir anlamda Amerika dünyadan bedava kredi aldı uzun yıllar boyunca. Çünkü dediğim gibi rezerv para olması, yani kağıt maliyeti de artık yok, dediğim gibi elektronik fon transferleri. Peki yani neden işte Amerika'yı, parası neden rezerv para? Neden başka rezerv paralar var mı yok mu? Ona bakmamız lazım. Amerikan ekonomisi çok güçlü bir ekonomi. İşte dünyada askeri gücü en yüksek. İşte denizlerde hakimiyeti var ve pek çok sektörde çok ileri bir vaziyette. Yani işte uzay komutanlığı olan tek ülke. Dolayısıyla bu üstünlüğünün karşılığında diğer dünya ülkeleri ona iltifat ederek o paraya bir değer biçiyorlar ve varlıklarını o değer üzerinden saklamaya başladı. Ama gel zaman git zaman bu süreç Çin'in ataklarıyla, dünyada bir üretim üssü olması nedeniyle bu atak tersine dönmeye başladı ve gittikçe hem döviz rezervi olarak tutmada hem de ticaret hacminde doların payı azalmaya başladı. Ve normalde de bu üstünlük, tabii ki Amerika'nın kendisini finanse ettirmesi, açıklarını finanse ettirmesi rezerv para karşılığında, bu üstünlük gittikçe tehlikeye girmeye başladı. Ve bunun sonucu ne oldu? Evet, Amerika Birleşik imalat sanayinde üstünlüklerini, üretim üstünlüklerini Asya'ya, Çin'e kaptırdı. Ve pek çok imalat sanayi, belki de 200-300 kolda, malda, kendi ülkesinin bir bağımlılığı söz konusu oldu. Ve aynı zamanda da bu bağımlılık entegrede olması nedeniyle gerçekten kopmaz bir ilişki haline gelmeye başladı. Artık zaman içerisinde ne oldu? Biz bunun 2000 başında Avro devreye girerken, işte Avro'da Avrupa'nın kendi para birimi, bir rezerv para olarak devreye girdi. Doların tahtını zorlayacak unsurlardan biri olarak görüldü. Avro evet girdi devreye ama Avrupa'nın biraz da böyle sorunlarını itiraf edememesi, yaşaması sonucu Avro varlığını sürdürüyor ama dolar gibi güçlü bir pozisyona gelmedi. Ama pozisyonunu da sürdürüyor. Tabii bu arada Çin'in bu derecede yüksek performans vermesi. Çin para birimi olan renminbi ve yuan, yani renminbi kısaltılmışıdır. Yuan'la renminbi aynı aynı şeydir, tanımdır. Ve Asya gittikçe 90'lardan itibaren, 97 krizinden sonra filan kendi para sepeti ile uğraşmaya filan başladı. Nitekim orada yuan'ın rezerv para olmasına ilişkin ataklar başladı. Bu atakları nerede görüyoruz? Bu atakların şeyini, ödeme sistemi geliştirmeye başladılar. Bu finansal kapitalizm bir ödeme sistemi Amerika'nın önderliğinde. Bu da sık sık duyarsınız. SWIFT diye bir ödeme sistemi. Biz 1980'lerin ekonomi dergiciliği yaptım ben 30 yıl. Ekonomi haberciliği filan. Orada Merkez Bankası'nın SWIFT sistemi kuruluyor, kurulacak, dünyaya entegre olacak. Hep bunları izler bakardık. SWIFT sistemi Amerika'nın tabanlı, Batı'nın tabanlı geliştirilen dijital ödeme sistemidir. Ve paraların transferleri olur. Şimdi Çin kendi ödeme sistemini devreye soktu sevgili dostlar. Ve bu geçen haftada 10 Asya, Güneydoğu Asya ülkesi, 6 Ortadoğu ülkesi, ki bunlar petrolcüler, küresel ticaretin ki bir önemli bir bölümünde Amerikan dolarına bağımlılığını azaltmak için Çin'in geliştirdiği bu yeni teknolojiyle blok zincir tabanlı ödeme sistemi vardı. Buna gittikçe katılım artıyor. Şu anda dünyada 200'e yakın ülke bu sistemi şey yaptı, ama bu sistem bir üstünlüğü var. İşlem maliyetlerini, mesela kim günlerce süren sivil sistemindeki ödeme süreci 7 saniyeye takas süreci düştü. İşlem maliyetlerinde %98'lik bir maliyet düşüşü sağladı ve dolayısıyla yeni finansal küresel sistem için çok güçlü bir aktör devreye girdi. Tabii bu bir günde olmadı. Dediğim gibi 90'lardan itibaren Çin'deki ve Asya'da, işte önce hatırlarsanız Asya kaptanları, Çin filan, büyük bir gelişme yaşandı. Bu gelişme Asya'nın da, hatta biz o 2000'lerin başında 2021. yüzyılda yeni bir rezerv para, yeni paralar devreye girebilir ve bu da Asya'dan çıkabilir diye tartışmalar yaptığımızı, ki bu tartışmalar tabii ki UNTAK gibi çevrelerde de, dünyanın başka uluslararası kuruluşlarda da oldu. Şimdi bu atak bu. Doların %38'e indi bu arada dolar küresel ticaret hacimde. %58 de rezerv olarak indi. Yani bunlar 80'lerde, 70'ler, 80'ler, 85'ler seviyesinden buralara geldik 70'lerden itibaren. Dolayısıyla aslında arka planda bir rezerv para, yuanın rezerv para haline gelmesi, Asya'nın, bir de dünya üretiminin artık öyle bir aks kayması oldu ki bu yıllarda %80'i dünya üretiminin Asya'da yapılıyor, doğuda yapılıyor artık. Buna aslında şey deniliyor, bu blockchain teknolojisi teknik bir terim. Kodlar bu teknolojiyi işlem hızını artırıyor. Veri tabanları birbirine bu şekilde entegre olarak ödeme sistemi son derece ileri bir sistem haline getiriliyor. Ve dediğim gibi işlem maliyetlerini de azaltıyor. Bir de üstüne üstlük, biliyorsunuz Batı'da işte kara para aklama üsleri Amerika'daki eyaletler bile vardır. Bu sistem, kara para aklama içinde bu ödeme sistemi düzenlemeleri de içeriyor. Bunu da yürürlüğe koyuyor. Geçen hafta Çin'le Endonezya, iki ülke iki park projesiyle bu testleri gerçekleştirdiler. Dolayısıyla böyle bir dijital para köprü trafiği ortada. Yuan cinsinden zaten dünya enerji piyasası da buna katıldığı takdirde, yani Birleşik Devletler'in biliyorsunuz Katsa yaptırımları başladığında herhangi bir ülkeye, bölgeye, Rusya'ya, İran'a sır sisteminden dışlar. O da o ülkelerin para transferlerini yapamamasını beraberinde getirir. Delmek için de Türkiye kullanılır. Yani 17-25'e kadar uzanan hikayelerin temel arkasında Rusya'nın bir üssü haline gelmesi, Türkiye, Amerikan ambargoları, Rusya uygulamaları, bu ödeme sisteminden çıkarılmasından kaynaklanan bir şey, husustur. Dolayısıyla bunu bir kenara not etmemiz gerekiyor. Bu ödeme hacmi yuan cinsinden dünyada 5,8 trilyon doları aşmış vaziyette ve bu 1900 2000 pardon 21'e kıyasla %120'lik bir artışa karşılık geliyor. Ayrıca bu ödeme sistemi Çin'in kuşak yol stratejisiyle de teknik bağlantılı. Yani bu kargo taşımacılığı, bunların çok teknik şeyleri var. Ben de şeyi bilmiyorum doğrusunu bunu ama bu dijital İpek yolu da beraberinde inşa ediliyor. Bu blockchain teknolojisinden yararlanarak. Dolayısıyla Çin sessiz sedasız gibi görünse de 200 ülkeyi kapsayan bir ödeme sistemi kurdu ve Renminbi devreye giriyor. Büyük bir olasılıkla önümüzdeki 25 yıl Amerikan dolarının finansal ticarette ve rezerv para olarak normal ticarette kullanımı problemli bir durum. Daha da artmaya başlıyor. Üstüne üstlük hani biraz önce söylemiştim Amerika bütün bu şeyde kendisini işte kendi iç borçlanma senetlerini satıyor. Bu iç borçlanma senetleri dediğimiz Amerikan hazine ve bonoları yıllar itibariyle öyle bir birikim oldu ki şimdi siz Amerikan dolarıyla alışveriş ediyorsunuz, dış ticaret fazlası veriyorsunuz, Çinsiniz ve dolar rezervleriniz, birikimleriniz çok fazla olmaya başlıyor. Japonya da aynı şekilde. Birinci durumda Japonya var, ikinci durumda da Çin var. Mesela bunlara da söz edelim. Asya'nın toplamı, yeni rakamları topladım, 3 trilyon dolar. Avrupa kıtasında 9 trilyon dolar ama burada Lüksemburg, İrlanda gibi aynı zamanda kara paracıların gelip ya da vergiden kaçıranların Amerikan bonolarını tuttukları yerler. Lüksemburg nesi var? Ama büyük bir Amerikan dünyada dördüncü büyük Amerikan bonosu tutan ülke halinde. Bunları da topladığınızda Avrupa 9, böyle Cayman adaları, İsviçre mesela 300'müş. Ya, ayrı Avrupa'dan ayrı olarak bahsediyor. Kıta Avrupa'sında Kanada, Meksika, Brezilya'nın toplamı neredeyse 800 milyar dolar. Caymanlar, işte Norveç, Suudi Arabistan filan. Yani dünyada elinde bu ülkeler, bu bölgeler Amerikan dolarına sahipler. Şimdi ve dünyada finansal sistemin taşıyıcı kolonu demiştik Amerikan bono ve tahvillerini. Ve bunlar ellerinde trilyonlarca dolar bulunduruyorlar. Geçen hafta ne oldu? Geçen hafta Trump böyle işte kuyuya hep taş atıp duruyor. %75'lere mi 125'lere falan 145'lere çıktı. Yani dedi ki Çin Evet, %145 çıktı. değil mi? Evet. Ben dedi bunları satarım dedi. Şimdi çok ciddi bir tehdit unsuru bu. 800 milyar dolara yakın ABD tabii. Japonya Amerika'nın dostu olduğu için katiyen ben böyle bir şey yapmam açıklamasında bulundu. Şimdi gerçekten dünya kapitalizmi böyle bir aşamada. Yani işin birbiriyle böyle bağlantıları var. Bu doların değerini muazzam etkileyebilecek, Amerikan hazine bono ve tahvillerini etkileyebilecek bir husus ve bu panik yani bakın İngiltere'nin bile elinde bulundurduğu şey 765 milyar dolar. Şimdi dolayısıyla çok ciddi alınması gereken yani bu küresel sistemi çok ciddi tehdit eden bir duruma dönüşüyor. Yani bu kendi kreditörlerini tehdit ediyor. Nedir mesele? Ben bunları artık ülkemde üretmek istiyorum. Yatırımlar bana gelsin. Ama aslında yani bir anlamda 40 yıldır sen bastığın parayla onları bu açıklarını onlara finanse ettirdin. Bu da onlara belirli bir üstünlük sağladı. Nitekim bu tehditler, bu kıpırdamalar Amerikan tahvillerinin güvenli liman diye finansal literatürde kullanılan onu tehlikeye atınca ortalık çok karıştı. Ve Ali Bey, aynı ben de bir ufak ilavede bulunayım. buyurun. Geçen hafta Perşembe günüydü galiba, Çarşamba. Çin'den bir haber vardı. Bütün hava yollarına, hava yolu şirketlerine Boeing uçaklarının satın alınmasını durduracağını açıklayan bir rapor yayınlandı diye konuşuluyordu. Bugünkü bir haberde, Guardian'da gördüğümüz bir şey de bu gerçekleşmiş. Çin yeni bir Boeing 787 737 pardon, Max diye adlandırılan, işte son şey, Çin'in Xiamen hava yolları için satın aldığı bir şeyi geri göndermiş. Ve bayağı Boeing Çin mi geri Seattle'daki, göndermiş? Çin geri göndermiş, evet. Reuters'dan bir, Uçakları. evet, bir uçağı 737 Max'ı geri göndermişti. Amerika'dan satın aldı. Böyle bir ilginç. Zaten Çin sözcülerinden bir tanesi, başkanlık sözcüsü mü, dışişleri sözcüsü, pes etmeyeceğiz Mao'nun Kore'deki savaşındaki sözlerini tekrar etti. Mao'nun sözlerini ve dedi ki eğer biz dedi Mao'nun bir sözünü tekrar ediyorsak bu işi ne kadar ciddi aldığımızı gösterir dedi. Böyle bir şeyde bulundu. Yani hem yani tarife savaşları, gümrük tarife savaşları olur ama bu kadar gayri ciddi, bu kadar yani Trump'ın yanında ciddi bir tane iktisatçı yok ya sistem için. Yani bakın Amerikan tahvilleri çakılmasından korktuğu için zaten bir büyük bir baskı geldi ki önümüzdeki günlerde ha bir tek şunu söylüyor Trump ve Besant mıydı adamın ismi bir ekonomi hazine bakanı var diyor ki evet diyor biz diyor en büyük borçluyuz ama diyor en büyük borçlu olan diyor bankanın sahibidir diyor. Yani siz de tehlikeye gidersiniz. Borçlu olan bankayı yönetir, aldığı bankayı yönetir demeye getiren bir sözcük sarf etti. Ama bu yıl içerisinde 8 trilyon dolarlık mevcut tahvilleri yenilemeye ihtiyacı var Amerikan ekonomisinin. 2 trilyon dolar da yeni borçlanma yapması lazım. Bütün bunlar yapıldığında bir alt üst bu mali krize de yol açabilir. Yani bunlarda aksamalar söz konusu olursa. Dolayısıyla Asya piyasası dediğimiz piyasalar temelde aslında bütün bu olay gelip şeye dayanıyor. Küresel kullanımda Amerikan dolarının üstünlüğünün azalmasına yol açıyor. Çünkü azalması ne demek? Mesela diyelim ki Amerikan ekonomisi %20'ye düştü dünya ticaret doların hacmi. Geri kalan ticaretini hangi ülkeyle yapıyorsan o zaman dolar basamayacaksın. Yuan basamayacağına göre dolarla alamayacağına göre yuan da basamayacağına göre yuanı kazanmak zorunda kalacaksın. Dolayısıyla açıkların reel açıklar haline gelmeye başlayacak. Dolayısıyla bütün bunlar aslında Çin Merkez Bankası ve Çin ekonomisinin kendisinde de alternatifleri buluyor. Çünkü bütün bu Amerika ile yaptığı ticaret, ihracat Çin gayri safi yurt dışı hasılasının %2'sini falan oluşturuyor. O kadar yani. Dolayısıyla ne yaptı hemen? Gitti Avrupa Birliği'yle. Zaten Trump herkese de sataştığı için AB dahil. Avustralya'sı, Hindistan'ı, şusu busu. Onlar işbirliği kurmaya başladılar. Zaten petrolle ilgili ülkeler de bu sisteme dahil oldu. Dolayısıyla bütün mesele geldi. Rezerv para olarak Yuan'ın önümüzdeki dönemde daha doğrusu gelişen üstünlüğünün ve Çin'in üstünlüğünün Amerika'yı zorlaması ama zorlamanın karşılığında uygulanacak politika Trump türü bir politika değil. Yoksa Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iktisatçılar, demokratlar, mutedil cumhuriyetçiler diyeyim bunların farkındalar. Ama bu tarife savaşları komik duruma düştü ve muhtemelen yani işte geçen hafta bu tahvillerin satılma işareti. Bunun Çin'e de elinde bulunan ülkelere de kayıpları söz konusu olabilir ama ellerinde böyle de bir silah var. Bakın yıllar önce bu Boeing bana şeyi hatırlattı. Çinliler dünyada her yerde yatırım yapıyorlar. Çok da ellerinde dolar var. New York limanını almak istediler. Ama Amerika serbest piyasanın cenneti Amerika katiyen satmadı Çinlilere o dönemde. Çünkü adamlar ellerindeki dolarları realize etmek istiyorlar. O yüzden de dünyanın, Afrika'nın falan her taraf delik deşik. Çin yatırımlarıyla politik yatırımlar büyük bir çoğunluğu da doluyor. Yani ama bakın Kaliforniya Mahkemesi ki Kaliforniya ekonomi eyaleti dünyanın 5. büyük ekonomisidir yani. Kaliforniya eyaleti Evet. dedi ki yani mahkemeye gitti. Aynı zamanda başka bu eyalet olarak mahkemeye gitti. Florida'da birkaç böyle eyalette de gruplar çünkü anayasaya aykırı yaptığın işlem dedi. Yani bu tarife işlemleri yani dayandığın yasa bu tarifeleri bu şekilde kullanmana yapmana izin vermiyor diye mahkemeye gitmiş durumdalar. Ve bunlar ayaklanmalara sebebiyet veriyor. Çünkü Amerika'da bütünüyle her şeyi tetikleyen, işsizliğin boyutlarını, üretim darlıklarını tetikleyen boyutları var. Dolayısıyla yani aslında dünyada önümüzdeki dönemin iktisatçı olarak bayağı heyecanlı olacağı görülüyor. Evet, çok çalkantılı bir dönem. Bunun uluslararası ilişkilerde de etkilerinin çok Olacak. derinlemesine olacağını da biliyoruz. Türkiye-Amerika ilişkileri de dahil olmak üzere. Ama onları birazdan daha sonra konuşma fırsatı Evet, bulacağız çok herhalde. boyutları Çünkü var. süreyi bitirdik. Peki, çok teşekkür ederiz Ali Bey. Hoşça kalın, iyi Görüşmek yayınlar size. üzere. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.